إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. أيها الله nakuhusieni kama navyotakiwa kuhusia nafsi yangu mwanzo ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ilam la yashukku muslimun fi an ashaba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hum umana'u hadhihi al-umma. Fahamu ay muslim, hatii shaka muislamu yoyote yule ya kwamba masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam wao ndio waaminiwa wa umma huu, wao ndio waaminiwa wa umma huu. Qala Ibn Asakir fi tarikhi Dimishq, amesema mwanachuoni wa tarehe al-Imamu Ibn Asakir kwenye tarehe yake Tarikh Dimishq katika juzuu ya 5 kurasa nambari 82, qal wa rahima Allah Harun ar-Rashid al-Qa'il, Allah amrehemu sana kiongozi Harun ar-Rashid wakati aliposema طلبت أربعة فوجدتها في أربع. نليتفوت مبو منه نكيكوت قدك مبو منه. طلبت أربعة فوجدتها في أربع. نليتفوت مبو منه نكيكوت قدك مبو منه. طلبت الكذبة niliutafuta uongo asili yake ulipoanza, fawajadtuhu inda rafidha, nikaukuta uongo umeanza kwa mashia arrafidha. Wa talabtu lhaqa fawajadtuhu ma ashabi lhadith, na nikaitafuta haki nikaikuta kwa watu wa hadithi wa mwanzo wao wakiwa ni masahaba. وطلبت الكفر فوجدته في الجهمية, نكوتفوت وكفير ولبوانزية سلياك نكوكوت ومانزية كو جهمية. وطلبت الكلام والشغب, نكتفوت منين ينكوزنغمز فصنا دليلي نكتمي راي, فوجدته مع المعتزلة, نكوكوت وات ومنين wameanzia kwa Mu'tazila radiyallahu an tilka al-anfus. Allah arizizie nafsi hizo masahaba, allati hadamat lihifdhi al-Qur'an wa lihifdhi ad-din, ambao walisimama masahaba kwa kuhifadhi dini. Wa radiyallahu amman ahya atharahum, na awaridhie Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao walihuisha nyayo zao masahaba na mwendo wao. Min allahikina, katika wale ambao waliwakuta masahaba, yani atba'u at-tabi'in. Amin. قال دكتور محمد بن سعيد الرسلاني حفظه الله تعالى في كتابه شيعة الشيطان أمسيما منتشوني وزمهيزي دكتور محمد بن سعيد الرسلاني موجة قد كنزوني وكسونا عليكم قد كنشي مصري ينبايكو هاي kwenye kitabu chake shi'atu shaytani ushitani wa kishia ushitani wa kishia qala wa ma ya'taqiduhu shi'a min kufri sahaba yale ambayo wanayoitikadi mashia katika kuwakufurisha masahaba waridatihim na kuwartadisha masahaba wa khiyanatihim na khiana zao la yuhsihi kitabun au kutub haziwezi kudhibitika kitabu chochote isipokuwa utakuta kinataja mabaya ambayo wao wameyajenga mashia wanasema kwa masahaba walikuwa ni watu wabaya wala vitabu vyovyote vya mashia hutovisoma isipokuwa utakuta uzushi na uongo juu ya masahaba fatilka aqidatuhum hiyo ndio itikadi ya mashia wa kufurisha masahaba na kuartadisha masahaba wama yuallimuhum iyahu ayatuhu na yale ambayo wao wanayasomesha ni dalili tosha ya hayo kwamba wao ni watu wabaya wa amma la'anahum as-siddiq ama mashia kumlaani Abu Bakr as-siddiq والفاروق وسيدنا عمر وسائر الامه وونجناوا katika umma huu fa huwa mimma yataqarrabuna bihi ila rabbihim itikadi ya kuwakufurisha masahaba Abu Bakr na Sayyidna Umar na wengineo katika masahaba ni itikadi ya kishia ambao wao wana itikadi walaani masahaba akiwemo Abu Bakr na Umar ni katika miongoni mwa mambo ya kujikurubisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ikiwa Muislamu atamlani Abu Bakr, na ikiwa Muislamu atamlani Umar, na ikiwa Muislamu atawalani masahaba wote, akifanya hivyo, basi amefanya jambo la kujikurubisha yeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bizamihim, hayo ndio madai yao. Wanajiamba kwamba kuwatukana masahaba kuwalaani masahaba ndiyo jambo la kujikurubisha wao kwa Allah tena wao mashia hilo wanalifanya fi ashari katika nyakati za alfajiri swala zao za usiku wakiswali wanawalaani masahaba hao wawili wakubwa Abu Bakr na Umar na wengineo katika masahaba watawafi haula albayt hata pale wanapotufu katika al-Kaaba mashia vile vile huwa laani masahaba wa fi salawatihim na katika sala zao vile vile wa dua ilaani shaykhaini na wao wanaomba dua mbaya za kuwalaani mashaikh wawili Abu Bakr na Umar na watoto wao vile vile jambo hilo ni mashuhuri sana inda mko wao waswa biha immatuhum fihi na wale maimamu wao wanahusiana siku zote kwamba tuwalaani sisi Abu Bakr na Umar miongoni mwa dua yao mashuhuri ambayo mashia wanaisoma dua hiyo katika swala zao na tawafu ni hii dua ifuatayo hii itakudhirikia wazi muislam ubaya watu hawa katika dua zao wanasema Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad e Allah mimina rehma zako kwa mtume wako Muhammad sala zako zimiminde kwa mtume wako Muhammad wa ali Muhammad na watu wa Muhammad walaan sanamai Quraysh na walaani ewe Allah masanamu mawili ya kikureishi wa huma Abu Bakr wa Umar wao wanawakusuria hapo Abu Bakr na Umar wa jibaitaihima na yale majabari yao na yale mashitani yao wa taghautaihima na yale matakuti yao wa ifkaihima na yale na wale wazushi wao wawili wakubwa wabnaitaihima, na wale watoto wao, yani watoto Abu Bakr na watoto Umar, yani Aishata wa Hafsa radhiyallahu anhuma. Alladhaini khalafa amraka, wanasema Bibi Aisha na Hafsa na Abu Bakr na Hafsa, hao ndo ambao, Abu Bakr na Umar, hao ni ambao walioasi amri yako ewe Allah. Wankara wahyaka, na wakapinga wahi wako. Kwa hiyo wao mashia wanasema Abu Bakr na Umar wamepinga wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahada in'amak, na wakapinga vile vile neema zako. Waasaya rasulaka, na wakamuasi mtume wako. Wakalba dinaka, na wakaigeuza dini yako. Waharrafa kitabaka, na wakakigeuza ili hao kitabu chako. Dua hiyo ya mashia hawa, ila akhiri hadha dua ilkhabithi, mpaka mwisho wa dua mbaya sana. Wasanama Quraishin inda shia, na masanamu mawili ya makureishi mbele ya shia. Huma Abu Bakrin Umar, ni Abu Bakr na Umar radhiallahu anhuma. Hayo ni maneno ya mashia. Warawa Kulaini, na amesimulia mwanachuoni wao mkubwa kishia akiitwa Kulaini. Man huwa Kulaini? Man huwa Kulaini? Wa Muhammad ibn Yaquba ibn Ishaqa al-Kulaini al-Razi, ulida fi marinati rai, wa huwa shi'atu al-amamiyya au imamiyya ithna ashariya. Al-Kulaini yeye ni Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaq al-Kulaini al-Razi, amezaliwa katika mji wa Rai, miji ambayo iko kando kando katika mji wa Tehran, Irani. Naye ni katika wanazuoni wakubwa wa Kishia, muovu mbaya, adui wa Uislamu. Al-Kulaini madha qala fi kitabihi al-Kafi, nini amesema wanachuoni huyu wa Kishia kwenye kitabu chake alichokiita Al-Kafi, au pia huitwa Usulul Kafi, au pia huitwa Raudhatul Kafi. Al-Kafi wa adul kutub al-arba, Al-Kafi ni moja katika vitabu vinne inda Shia ithna asharia. Wa yuadu indahum fi asahil kutubi aktharha intibaran fil hadithi, kitabu hiki Al-Kafi wao wanakizingatia, ni moja katika vitabu vikubwa vya hadithi zao, na moja katika vitabu vyenye kutegemewa, na moja katika vitabu vilivyokuwa sahihi baada ya Qur'ani, ni Usul Al-Kafi kwa maneno yao mashia hao. Ahadul kutub al-arba al-shia aktharha intimadan min ba'd al-Qur'an, wanasema hicho ni kitabu sahihi baada ya Qur'an. Ndani ya kitabu hicho kimejaa uadui mingi. Naam. Madha kala Al-Kulaini? Kala Kulaini, kana an-nasu ba'da Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ashab ridda illa thalatha, Abu Dharr wa Sulaiman al-Farisi wal Miqdad. Kana an-nasu ba'da Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, walikuwa watu baada ya kuondoka, baada ya kufariki mtume wa Allah sala na salamu zaji yake, ashaba ridda ni watu waliurtandi, anakusudia watu masahaba. Al-Kulaini mwanachuoni huyu wa Shia wa Kishia ithna asharia katika madhhabu amamia, yeye anasema masahaba wote baada ya kuondoka mtume wa Allah waritali. Kana nnasu ba'da Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ashab ridda, walikuwa watu wanaokusudia maswahaba baada ya kuondoka mtume Allah, maswahaba wote walirtadi isipokuwa maswahaba watatu tu. Na hiyo ndio itikadi ya mashia. Itikadi ya mashia wanasema maswahaba wote walirtadi isipokuwa maswahaba watatu tu. Mano nani wao? Qala Abu Dharr al-Ghifari, sahaba mtume Abu Dharr anasema huyo alirtadi, huyo alibakia, wote walirtadi wote isipokuwa Abu Dharr wa Salman al-Farisi, na Salman al-Farisi wal Miqdad, na Miqdad, hawa watatu ndio ambao waliobakia ambao hawakurtadi. Wote masahaba wa mtume wa Allah wanasema hao wote walirtadi. Fahamuni, hayo ndiyo maneno ya mashia katika kitabu chao hicho Usulul Kafi, kitabu ambacho wao wanakiitakidi kama ni Qur'ani. Baada ya Qur'ani ni Usulul Kafi au Rawdatul Kafi au Al-Kafi. Maelezo hayo utayapata kwenye kitabu chao Rawdatul Kafi juzuu ya 8 ukurasa nambari 246. Kitabu hicho wanakificha sana, kitabu hichi wanakificha sana, hata katika maktaba zao za kishia uwezi kukipata isipokuwa kwa idhini ya mtu wao, na wakigundua kwamba ni mtu ambao unawakubali masawaba kupi. Zamani katika miaka ya 95 kule Mkunazini kuna maktaba ya kishia, mimi nilikuwa nikenda katika baadhi ya siku kuchungulia vile vitabu vyao na kuweza kujua yale mabaya yao na maovu yao. Ikawa nakwenda sana kukiangalia kitabu hichi Al-Usulul Kafi hichi kikubwa. Sasa mabwana wale wakawa nanihisi kwa mimi kile nikenda navuta kitabu hicho siangalie kitabu kingine. Basi katika siku zilizokuja mbele nikawa sikioni kile kitabu, kile nikitafuta katika chalfu zile kitabu hicho sikikuti. Nikamuuliza yule mhusika wa pale wa maktaba, natafuta Usulul Kafi lakini naona sioni katika shelf. Anasema kitabu hicho nikitoa isipokuwa kwa watu wetu tu, na wewe ni mtu wa nasu, kwa hiyo kitabu tukitoa. Wakakificha. Nikaenda kwa marhum Sheikh Saleh Zagar, mwalimu wake Sheikh Nasr Bacho, nikamwambia nilikuwa natafuta kitabu Usulul Kafi. Akaambia nacho, ninacho, kwa sababu Sheikh Zagar katika Zanzibar, katika watu ambao walikuwa kiwaradi sana mashia, basi ni yeye ni watu bida na mashia, kwa kiwaradi sana mashia sana kabisa. Akaniambia kitabu ninacho, takupa na utakisoma uone ule ukafiri wa mashia uliomo humo. Akanipa kitabu kile nikakaa nacho kwa muda, alafu nikakirejesha kwa Sheikh Saleh Zagar ambaye anakuwa Abdul Salih Farsi, ni mjomba wake moja katika wanazuoni wa zamani, wanazuoni wa kisuna hawa. Naam, kwa anasema kulaini kana nnasu baada rasulillahi ashaba ridda, masahaba wote walikuwa baada ya kuondoka mtume wa Allah mirtadi, illa thalatha, isipokuwa tatu, Abu Dharr wa Sulaiman al-Farisi wal Miqdad, Rawdatul Kafi juzu ya 8 ukurasa nambari 246. Warawa al-Majlisi, na amesimulia mwanachuoni mwingine wa kishia al-Majlisi, man huwa wa Muhammad al-Bakir, wa Muhammad al-Bakir al-Majlisi min ulamai shia al-Amamia, yeye huyu ni katika wanazuoni wakubwa wa kishia katika madhehebu ya Amamia. Amezaliwa mwaka 1167 hijiria, na katika miladi ilikuwa mwaka 1699. Miongoni katika maadui wakubwa wa Uislamu katika dunia, yeye anasimulia huyu kwenye kitabu chake Takribul Ma'arif, riwayatan riwaya an Ali ibn Husaini annahu su'ila, Ali ibn Husaini aliulizwa an Abi Bakr, kuhusiana Abu Bakr na Umar, hawa ni nani? Aliulizwa kuhusiana Abu Bakr na Umar ni nani? Fakala, kasema kafirani, Abu Bakr na Umar ni makafiri wawili. Man qa'il, aliyesema ni hani Muhammad al-Bakir al-Majlisi fi kitab al-Halabi Takrib al-Ma'arif, riwaya ambayo anasimulia kutokana Ali ibn Husaini annahu su'ila, ya kwamba huyo Ali ibn Husaini aliulizwa an Abi Bakr wa Umar, kuhusiana Abu Bakr na Umar, faqala, kasema kafiran, au ni makafiri wawili. na hiyo ni itikadi ya mashia wote. Na wale wasibue wakasema mashia wengine wana itikadi hiyo, mashia wote hiyo ndio itikadi yao. Tena wakasema kafirun man ahabbahuma, na ni kafiri yoyote atakayempenda Abu Bakr na Umar pia anaingia katika ukafiri. Ina maana ni wazi kwamba Waislamu wote walioko sasa na hata hao wa nyuma wote ni makafiri kwa sababu ya kumpenda Abu Bakr na Umar. Kafirani, anasema al-Majlisi, Abu Bakr na Umar ni makafiri wawili, tena kafiru man ahabbahuma, ni kafiri yule ambaye mwenye kuwapenda wao. Wa fi riwayatin Abi Hamza al-Thamali, na katika riwaya mtu wao Abi Hamza al-Thamali yeye anasema kafirani au ni makafiri wawili, kafirun man tawallahuma, na ni kafiri yoyote atakayewatawalisha akasema kwamba ukhalifa wa kwanza ulikuwa Abu Bakar wa pili wa Umar, hao vile vile wamekufuru. Ina maana wanawakufurisha pia masahaba wote. Hayo maelezo yanapatikana kwenye kitabu chao kinaitwa Biharul Anwari juzu ya 30 ukurasa 384. Wa hadha kitab Biharul Anwar ahadu kutubi alhadithi almashhur, ni moja katika vitabu vyao vya hadithi mashhuri, lada shia, mbele ya shia ithna wa sharia. Kitabu hicho jamaahu Muhammad al-Baki al-Majlisi, ndio mkusanyaji wa kitabu hicho. Wakala Majlisi, al-akhbaru dalatu ala kufri Abi Bakr wa Umara, dalili zote zinajulisha juu ya ukafiri wa Abu Bakr na ukafiri wa Umar, wa adhrabihima, na mfano wao. Ya subhanallah, hayo ndio maneno ya mashia, maneno mazito, vitabu ambavyo vinafichwa huwezi kuviona, kwa sababu wanajua hayo yakionekana yatawazindua Waislamu. Miji mingi katika Uislamu duniani wanawakataa mashia, miji mingi hata katika hiyo nchi ya Misri ambao mashia pia wanachukua idadi kubwa ya watu hivi sasa, vile vile wanakataliwa katika nchi hii. Mashia wanavaa vazi la Uislamu na kujikurubisha na watu na misaada mbalimbali, lakini aliyomo ndani ya vitabu vyao na itikadi zao ni ukafiri mtupu kabisa. Kwa hiyo anasema al-akhbaru dallatu ala kufri Abi Bakr wa Umar wa adrabihima, dalili zote zinajulisha juu ya ukafiri wa Abu Bakr na Umar na mfano wao, wa thawabi la'anihim, na mtu anapata thawabu kwa kuwalaani Abu Bakr na Umar, wal bara'at minhum, na kujieka mbali kwao. Mtu huyo kama atajieka mbali na Abu Bakr na Umar anapata thawabu akthar min an tudhkar fi hadhihi al-mujallad, wataja vibaya Abu Bakr na Umar thawabu nyingi sana, siwezi kuzimaliza katika mjaladi huu ninaozungumza ambao ninauandika, yani huyo mtunzi wao al-Majlisi. Au fi mujallatati shatta, siwezi kumaliza habari zao mbaya watu wao katika mijeledi mbalimbali. Mijeledi yote ya mashia inazungumzia ubaya, inawataja vibaya Abu Bakr na Umar. Maelezo haya yanapatikana kwenye kitabu chao Biharul Anwar juzu ya 30 ukurasa nambari 399. Hadhihi isharatun abiratun liaqidati rafidhah, Sheikh Aslan anasema hiyo ndo ishara inaonesha ibara ya maneno yao ya itikadi marafidha mashia fi ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, kuhusiana na masahaba wa mtume wa Allah wa radhiyallahu ta'ala anhum, Allah waridhie masahaba wote. Wa hum khairu nnas, masahaba ndio bora kuliko watu wote, baada anbiya'i wal mursalin, baada ya manabii na mitume. Fa kaifa takunu aqidatu shi'a, vipi itakuwa itikadi ya mashia fi man duna sahabati rasuli, wasiokuwa masahaba wa mtume wa Allah. Ikiwa masahaba wa mtume wa Allah wametajwa vibaya, usitegemee muislamu mwingine yote kutajwa vizuri katika ulimwengu huu. Wazaama Salim ibn Qais, na akasema mwanachuoni wao mwingine Salim ibn Qais, man huwa wa Salim ibn Qais al-Hilali al-Amiri al-Kufi yukna Aba Salik. Mwanachuoni wao Salim ibn Qais al-Hilali al-Amiri al-Kufi, ambaye kunia yake akiitwa Aba Salik, anasema anna aliyan kana yal'anu shaykhayni daima, hakika Ali ibn Abi Talib alikuwa akiwalaani mashekhi wawili, anakusudia Abu Bakr na Umar. Sayyidna Ali alikuwa akiwalaani hao. Maelezo hayo ambayo anayazungumza huyo Salim ibn Qais ash-Shia yanapatikana kwenye kitabu chake As-Saqifa li Salim ibn Qais, صحيفة يميموج نتيس نن. وروى كليني بهذا الإسناد عن أبي عبد الله في قول الله تعالى. الكليني أمتاج إسناد ياه وإسناد يا مشيع أما متوكان عبد الله في قول الله تعالى كفسيري قول يا ألم تكفوا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى, hakika ya wale ambao waliorejea nyuma juu ya migongo yao baada ya kuwabainikia wao uongofu. Aya hii wanakusudia uongofu, yani uko kwa mashia, wanakusudia uongofu uko kwa mashia. Alipofikia katika sehemu hii ya aya akasema huyu Kulaini fulanun wa fulanun wa fulanun, hao waliortadi ni fulani na fulani na fulani. Wanafunzi wake wakamwambia, mbona hatuelewi, hebu wataje kwa majina hao, fulani na fulani na fulani ndo nani? Ai Abu Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum, waliortadi hapa ni Abu Bakr na Umar na Uthman. Irtaddu fi imani fi tarki wilayati al-amir al-mu'minin, wamirtadi wametoka katika Uislamu kwa kule kuacha kwao kumtawalisha na kuitakidi kwamba huyo ndio wali, kwa kumuitakidi kwamba huyo ni khalifa wa kwanza, amiri muuminina Abu Bakr wa Umar Uthman. Wartadu ani limani fi tarki wilayati amiri muuminina, wakarejea nyuma kwa kule kuacha kumtawalisha kumuitakidi kwamba ni wali. Nani? Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kusema Sayyidina Umar amemkataa Ali, Abu Bakr amemkataa Ali, kwa hiyo hawa shartani. Kuntu Kulaini akasema katika kuyasherehesha yao sherehe zao hizo, akasema nasema dhalika bi annahum qalu lilladhina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al-amr, yamekuwa hayo kwa sababu wao walisema kuambia wale ambao waliochukia yale ambayo Allah aliteremsha, hapo anawakusudia Abu Bakr na Umar na Uthman, wakasema sanuti'ukum fi ba'd al-amr, tutakutini katika baadhi ya amri tu basi. Qala nazalat, aya hiyo imeshuka, wallahi fihima, imeshuka aya hii, anasema huyo Kulaini imeshuka kuhusiana na Abu Bakr na Umar, wa fi atba'ihima, na wale ambao wote wenye kuwafuata wao. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.